Welkom iedereen bij IT-bende 231 van 1 november 2013 in de Boxhanger Luxala, daar punt Witold Kopensky. Mijn naam is Martin Broersen. We hebben als gast Jaap van Til. We hadden het vorige week in de podcast heel even had Luc het aangestipt dat we Jaap in de podcast moesten halen. En hij is, heeft zichzelf tijd gemaakt om hierbij aanwezig te zijn. Ja, jij had vooral dingen over netwerken en waterwegen en de klepel is een beetje ver weg. Dus ik was vooral nieuwsgierig naar wat jij daarover te zeggen had, want het klonk als interessant. Nou, ik ben al een aantal jaren bezig, maar ik kan het langzamerhand in 1 minuut vertellen, geloof ik. Ik kan het ook kort houden. We zitten in een hele grote overgang in de maatschappij. Dat is natuurlijk heel evident voor iedereen die een beetje oplet. Van hiërarchische structuren, command en control, naar collaborative peer-to-peer structuren waar mensen samenwerken en samen dingen ontwikkelen. Mm-hmm. En dat is voor de oude beeld van hiërarchieën is dat volstrekt onbegrijpelijk. Die worden ook helemaal panisch. Maar het is nogal voor de hand liggend. Die hiërarchieën in de tijd, die zijn door Napoleon zo ongeveer, of misschien al eerder bedacht, om hele grote groepen mensen aan te sturen en ze een bepaalde kant op te laten marcheren. En daar hadden ze niet de mogelijkheid om aan al die soldaten te vertellen waarom dat was en waarom dat moest. Mm-hmm. Dat hebben we nu wel. We kunnen nu iedereen vertellen waarom we bepaalde dingen zien, van elkaar leren. We kunnen continu doorleren, we kunnen ons aanpassen aan omstandigheden. En tot op een paar jaar geleden dacht men, ja, dat is met een heel klein groepje, kan dat. Mm-hmm. Dan kan je elkaar begrijpen en dan kan je van elkaar skills gebruik maken. En zo'n team kan, nou ja, niet veel groter dan een man en vrouwen of 20 zijn. En dan wordt het op een gegeven moment rommelig. Dat was, er zijn al even van proeven genomen met celstructuren van bedrijven. En dat schaalt niet op. Maar het grappige is dat het wel opschaalt. Ja, we hebben nu connectivity. We hebben nu verbindingen tussen mensen via sociale media en allerlei andere manieren. Maar waardoor het opschaalt. Ik heb begrepen dat als je in een programmeersomgeving zit, dat je van iemand dat je eigenlijk één soort managerachtig type moet hebben en 4 programmeurs. En dat het dan nog net goed gaat. Maar jij zegt dus niet dat het over werk gaat, maar over het kennisniveau is met meer dan 20 mensen te delen. Nou, het kan ook zelfs met dingen die niet zo direct met resultaten van werk te maken hebben, maar de open source community. Mm-hmm. Dat is het voorbeeld van mensen die zoveel betere kwaliteit samenleveren en zoveel snelle dingen ontwikkelen. Maar ook daar heb je natuurlijk een core team wat kleiner is dan het overall team. Ja, maar mag ik er even wat tegenin werpen? We hebben Wikipedia. Dat leek zo'n samenwerkingsverband waarbij we inderdaad de som groter was dan de delen. Maar wat blijkt nu, dat het een beetje, met name op de gevoelige onderwerpen, hè, ik bedoel, stoel, dat is nog wel te definiëren, maar vrijheid of dat soort dingen is veel moeilijker, dat toch kwalitatief in ieder geval veel minder is dan de Encyclopedia Britannica van 20 jaar geleden. Ja, het loopt tegen grenzen aan. Die encyclopedieën waren gebaseerd op hoogleraar en andere deskundigen die op hun gebied een bepaald stuk schreven en zich verder met niks anders bemoeiden. En zo'n bottom-up collaborative structuur heeft ook een bepaalde grenzen. Het betekent niet dat alle terreinen beter gaat. Ja, maar niet alleen, er wordt op een gegeven moment, ik geloof 5 jaar geleden, was ieder werkstuk van de universiteit, die was gewikipedied en aan elkaar geplakt. En nu wordt er zelfs gezegd door de hoogleraren van er mag geen Wikipedia spul in staan, want dat is niet te vertrouwen. We zijn er niet. Ja, nou ja, laten we nou niet precies alleen op deze cases ingaan. Mijn verhaal is eigenlijk iets generieker. Ik wil er niet vanaf zijn dat het allemaal niet precies werkt zoals we zouden willen, maar Een van de dingen waar hiërarchieën vreselijk nu beginnen vast te lopen, is dat het zo traag is. Het is zo langzaam. Ik bedoel, de NSA die heeft op een gegeven moment klokkenluiders, en ik heb er een aantal gesproken, en die hebben eindeloos geprobeerd intern aandacht te krijgen. Op een gegeven moment is het uitgelekt en dan hebben ze een maand gezocht naar een PR-bureau wat ze zou kunnen helpen. En dat is dus helemaal gefaald, want ze maken enorme stomme fouten in de pers. Zij zijn te langzaam. Met die opstand van een jonge lui die op een gegeven moment naar Haren reed van 30.000 pubers. Daar zat die burgemeester steeds een uur of wat achter het moment waarin die bepaalde dingen had moeten doen. Ze reageren te traag. Ja? Oké, maar werkt elektronica? Hè? Want we hebben nou bij Facebook, dan kan het binnen minuten. En je hebt dus twee organisaties tegenover elkaar staan. Zeg maar de mensen die binnen Facebook bijna onmiddellijk reageren. Tegenover een hiërarchisch systeem, een burgemeester, een NSA, de overheid, de kerk. Hè, is ook zo'n goed voorbeeld. Die doen daar 20 jaar over. Dat begint, maar de vraag is nu, helpt zoiets als Facebook, of wat jij dus noemt netwerk in brede zin, helpt dat om dat te verbeteren? Ja, nou ja, dat is dus mijn centraal onderzoeksresultaat, zeg maar. Ik ben op een structuur gestuurd, waarin emergent gedrag kan worden geconstrueerd. En het is een bepaald soort structuur waardoor je ongelooflijk snel kan reageren op dingen in je omgeving, waar je ook een lerend systeem van kan maken. Ik noem het een weavelet. En ja, ik zou allemaal plaatjes moeten laten zien, want het leuke is, het komt uit de natuur. Het komt uit hoe vluchten vogels door de lucht vliegen. Die kijken zeer goed naar elkaar, maar die vormen op een gegeven moment ook een soort hoge aggregatiestructuur. Je kan allerlei andere structuren op die manier. Kan je de hersenen bijvoorbeeld, daar is iedereen er super geïnteresseerd in, dat is niet voor niks, dus op allerlei plekken wordt daar zeer veel aandacht aan besteed, ook omdat we nu dingen kunnen meten in die hersenen, we kunnen kijken naar plaatjes van hoe die pulsen door die hersenen gaan. Daar zit een structuur die zorgt dat als jij je vinger brandt, dat je dan binnen ongeveer 1,5 milliseconde je vinger terugtrekt. Nou, dat kan bijna niet, omdat elke synapse heeft ongeveer 1 milliseconde nodig. Dus waarom kan dat allemaal zo snel gaan? Omdat er in jouw lichaam structuren zijn ingebouwd die klaarstaan om, wanneer ze bepaalde patronen herkennen, onmiddellijk te reageren. En dat is dus eigenlijk wat ze nu bij hersenen hebben ontdekt. Het gaat niet via de dingen zoals wij met computers gewend zijn te doen. Dus allemaal sensoren en dan de processing en dan actuatoren. Nee, het gaat met parallele structuren die in patroonvorm werken. Als je bepaalde dingen in de natuur zijn zo georganiseerd dat als zij in de tijd die beesten, als die iets met geel met zwarte stippen uit het borstje zagen komen, dan gingen de alarmbellen in hun hoofd af. En dan moesten ze zorgen dat ze ongelooflijk hard gingen wegrennen, want dan kwam er een tijger aan. Dat betekent dus incomplete informatie. Dat betekent nog niet volledige zekerheid, maar wel zorg dat je onmiddellijk dingen gaat doen. Mm-hmm. Ja, hoe zie jij dat? Langzaam, dat is dus het snelle hersengedeelte. En je hebt ook een langzaam hersengedeelte, wat zorgt dat ze een heleboel patronen die ze langzaam maar zeker in jouw jeugd tijdens het spelen hebt gezien, dat je daar van, oh ja, herkent van, oh, dat is dat en dat. En dat is zus en zo. En nou, mijn objective in het onderzoek wat ik aan het doen ben, is om te kijken hoe we dat in groepen kunnen injecteren. En wat betekent dus ook dat je dus in bedrijven mensen veel sneller en beter met elkaar kan laten samenwerken, omdat er een soort collective intelligence ontstaat. Nou, dat is uitermate hot. mijn vrienden van Occupy in de wereld hebben mij ook gevraagd om daar allemaal dingen over te doen en naar te kijken, want die zijn in dat tijd allemaal gaan demonstreren op allemaal pleinen en toestanden, en dat heeft nauwelijks de pers gehaald omdat er geen doden vielen, dus de pers vond het helemaal niet interessant. Maar dat was wel significant, want het was in Noord-Afrika zeg maar begonnen, dat is naar allerlei Europese steden overgeslagen. Dat gaat nu op 5 november, gaan er weer gigantische demonstraties plaatsvinden. Het vervelende is alleen, die Occupy mensen kunnen zich nauwelijks organiseren, want die moeten dan op een plein, moeten ze allemaal plenaire vergaderingen gaan houden. En dat is iets vreselijks, want dan, net zoals nu, is er dan één persoon aan het woord en dan moet iedereen het herhalen. Hoe vormt zich een hoeveelheid kennis in een groep mensen? Hoe worden dingen razendsnel besproken? Zoals die jongelui die naar Haren gingen. Hoe kunnen ze elkaar organiseren? Uh-huh. Hoe kan je zorgen dat die kennis overal beschikbaar is? Als een soort hologram. Maar wat zie jij nou voor change dan in de toekomst? Want jouw onderzoek gaat ergens naar uit. Maar jij denkt ook dat er een razendsnelle change komt naar een andere manier van communiceren met elkaar. Ja, je kan zorgen door een bepaald soort structuur, en dat zou ik dus moeten laten zien, dat eigenlijk iedereen alles kan zien, dus transparant, waarbij iedereen stukjes van de informatie heeft, waarbij allemaal mensen dingen bijdragen, zoiets als Wikipedia, maar gewoon op het oplossen van problemen. De bedoeling is dat het constructief wordt. Ja, maar kijk trouwens naar Facebook. Waar we op zoek zijn in de maatschappij is voor hele grote groepen mensen om weer dingen te maken of te ontwikkelen of voor te brengen die waardevol zijn. Mm-hmm. Ja, maar daar hebben we dus. Ik heb ook met die Occupy mensen te maken gehad. Met een aantal van die mensen heb ik van de zomer een week doorgebracht. En daar is iets uitgekomen, niet door mij, maar door anderen. Dat heet Flowtowns. En dat wil zeggen, die mensen hebben gezien dat wat voor hun van belang was, dat ze daar in Amsterdam of in Arnhem of overal, dat daar een soort community ontstond. Een gevoel van, en dat willen ze voortzetten. Dat ging dus niet zozeer om de doelen, maar gewoon mensen willen bij elkaar zijn en hebben gemeenschappelijke doelen. Ja. Nou, daar zijn Facebookpagina's bij gekomen. Moet je even opzoeken. Flowtown. Nou, dat begon heel leuk en heel structureel. En mensen die ideeën hadden en kleuren in de economie. Nou, hartstikke mooi. Maar langzamerhand is het verstand van, ik heb net mijn gordijnen opgehangen en de kat is weggelopen. Mm-hmm. Ja, en dat is dus een probleem van die netwerken. Een soort heel snel verzand het. Hè? De bedoeling is goed, maar net zoals in bedrijven gaan we dan toch bij de koffiemachines dan praten dat de baas een nieuwe vriendin heeft. Hè? Ja, maar ik weet dat dit op vrij grote schaal gewoon reuze tegenvalt. Want het is van zullen we even zus en zo en dan iedereen enthousiast en dan vertrekt het weer. Aan de andere kant zit er in elke organisatie, dat heb ik gewoon meegemaakt ook zelf, omdat ik heel lang bij Axo heb gewerkt en bij allerlei andere grote bedrijven, dat er is al een informeel netwerk. Het is al vrij onzichtbaar hoe allerlei dingen worden geregeld via directiesecretarissen, via allemaal roddelcircuits. Er is al een structuur die in feite een bedrijf overeind houdt, die wel niet formeel op een plaatje staat, maar die wordt via de lunchpauzes worden dingen geregeld. Ja, maar wil je zeggen want je zegt net dat het transparant wordt of misschien moet zijn, maar dat lijkt mij dan misschien mogelijk niet. Ik roddel vast veel makkelijker over die nieuwe vriendin van mijn baas dan als ik weet dat het binnen mijn kleine groepje blijft. Ja, nou ja, nogmaals, het is een soort derde organisatievorm. Je hebt de formele vorm, je hebt de formele structuur, je hebt een structuur van deskundigen die buitengewoon slecht communiceren trouwens, want die vinden zichzelf onze lieve heer op aarde, dus die verwijzen je niet door. Maar er is een derde soort structuur waarbij problemen worden opgelost, waarbij men elkaar uitgetest heeft van weet jij iemand die dit of dat kan of dit of dat heeft. In de research, in het onderwijs, in het onderzoek functioneert dat vele malen beter. Omdat het publiceren van artikelen nu, dat duurt ongeveer 2 jaar voordat het in de schrift verschijnt. Er moeten allemaal referee tijdschriften, dat houdt veel te veel op. Men Ja, er is al een soort structuur waardoor er collectief kennis wordt opgebouwd. Ik ga even terug naar je verhaal van hoe dieren dat doen. Die zien gele strepen. Of hoe wij reageren op als we ons branden. Ik heb het gevoel dat in ons systeem hele korte lusjes zitten. Die zitten dus in onze vingers, zal ik maar zeggen. Ja. En dat gaat direct naar de hersenen en dan reageren we. Dat dier reageert direct. Ja. Heb je het gevoel dat je dat soort structuren in organisaties ook kunt herkennen en dat dat belangrijk is? Ik neem even het voorbeeld. Je hebt een hele situatie met een burgemeester en dan kleine mannetjes onderin politieagenten. Maar als die politieagent op een gegeven moment niet meer kan zeggen, daar loopt een man met een bom en ik hou hem aan of ik schiet of hoe dan ook, dan gebeurt er niks meer. Maar het is dus belangrijk dat kleine mannetje zijn directe respons goed is ingeschat. En dan had een situatie als in Haren, hadden ze zeg maar een lokale politieman dat kunnen voorkomen. Die had, wij spreken zelf op Facebook moeten gaan zitten en zeggen van hallo, dit klopt niet. Ja, laat ik het anders zeggen. Ze hadden gewoon een hele grote tent neer moeten zetten met tapjes en muziek. En dan was gewoon een feest gevierd. Hè? Ik bedoel, zo complex is het ook weer niet. Maar ze zijn ze gaan proberen eerst af te remmen, van ga niet. Toen zijn ze gaan zeggen, je mag niet komen. En dan hebben ze allemaal wegversperringen. Nou, toen gingen de jongelui die wegversperringen aanvallen. Het is allemaal achteraf reuze voorspelbaar. Maar je moet je voorstellen hoe werkt. Maar mag ik daaruit afleiden dat als er een lokale ondernemer was geweest, want ondernemers zijn altijd handig in dat opzicht, die had gezegd, hallo, ik heb nog 20 vaten bier staan, handel. Ja. Dan was het opgelost geweest. En we gaan een hardloopwedstrijd organiseren. God maar weten. Ja, maar goed, dat is achteraf praten. En we rekenen €6 voor een biertje. En had je eigenlijk geen vergunning gekregen voor een evenement. Ja, ze hadden in die bus zich al helemaal volgezopen met flessen die ze bij. Maar ik vind wel, daar zegt wel interessant over die vergunning. Want dat zit weer helemaal bovenaan bij die burgemeester natuurlijk. Ja, nou ja. Er is achteraf gezegd, het zijn allemaal puberbreinen. En dat is natuurlijk een beetje dom, omdat dit is gewoon de Nederlandse jeugd. Ja? Dus als je echt ruzie wil krijgen, dan moet je dit soort dingen gaan roepen. Ze moeten dus gewoon gaan kijken hoe functioneren jongelui. Mm-hmm. En daar heb ik ook vrij goed naar gekeken. Dat zijn een soort tribes, dat zijn zo'n indianenstammen. En die maken ook ruzie met elkaar, die hebben intern een soort code. Die communiceren constant met elkaar al. Via sms'en. Facebook gaan ze allemaal vanaf. Want ze willen namelijk helemaal niet met hun ouders samen in Facebook zitten. En hun oma die de hele tijd meekijkt, daar hebben ze absoluut geen zin in. Dat is weer diezelfde transparantie die ik niet helemaal zie. Dus wel die groepen handhaven die klein zijn. Ja, maar nou komt mijn toevoeging aan het geheel. En misschien is dat dan een beetje verhelderend. Ik heb een soort model of een metafoor bedacht van telescopen. Ze hebben in de tijd zijn telescopen in Nederland en Venetië bedacht. Met lenzen, mensen die lenzen maakten, slepen. En dat was voor de handel, omdat ze dan konden zien schepen in de verte of dat vijanden of vrienden waren. En ook, ze gingen in Nederland op een duin staan en dan keken ze of een schip wat naar de haven aan het varen was, of dat, hoe dat schip heette. En dan renden ze naar de stock exchange om aandelen van dat schip te kopen. En dan liepen ze zelf financieel binnen. Nou, vervolgens zijn ze jarenlang die telescopen groter en groter gaan maken, want dan krijg je een beter beeld. Mm-hmm. Totdat die telescopen zo groot zijn nu, dat glas onder zo ongeveer begint door te zakken van het eigen gewicht. En dat is dus helemaal nutteloos. Er is een soort bovengrens aan hoe groot je organisaties kan maken. Want dit is natuurlijk een metafoor voor organisaties. Wat ik er straks zei, die Napoleon die zit in feite helemaal in de top van zo'n piramide. En die ziet alles en kan alles bijhouden. Maar die heeft een beperking. Die kan maar een beperkte hoeveelheid complexiteit aan. Ja, en die had beperkte communicatiemiddelen. Ja, maar dat was natuurlijk en zijn beperking, hij kon hoogstens een mannetje, nou ze konden met vlaggen wat doen, maar meestal ging het dat hij tegen een mannetje zei, weet je wat, de divisie van generaal Blochner of zo, die moet nu maar optrekken. Hè? En dan ging dat mannetje op dat paard en die ging heel hard naar Blochner toe en En dat ging allemaal vrij traag. Daar zat dus een natuurlijke vertraging in. En, we praten en er zat ook een heleboel fouten en rommel en rotzooi in. Grotere organisaties werken niet automatisch beter. Dat weten we langzamerhand. Ja. En dus alleen, niet alleen langzamer, maar ook de kwaliteit. Er wordt goed nieuws doorgegeven, bijvoorbeeld. Er wordt bij de Rabo. Ik wil nog even in de groep gooien: Dunbar's number. Je weet wat dat is. Ja. Ja? Dat is een theorie die zegt dat, in ieder geval in de oertijd, en dat is onderzocht bij apen, dat een groep niet groter kan zijn dan 35 apen van een bepaalde soort, en dat een menselijke groep niet groter kan zijn dan 150, voor echt contact. He? Dat wil zeggen dat mensen, 1500 Facebook-vrienden, dat is zo oppervlakkig dat je ze niet meer bij naam kent en niet meer kunt herkennen. En daar zit dus een natuurlijke beperking in. Daar ben ik het dus niet mee eens. Want Dunbar's nummer is niet gebaseerd op een Twitter-netwerk. Mm-hmm. Nee, waar je misschien ook maar heel. Het gaat niet om het aantal mensen waar jij contact mee hebt. Nee, maar het gaat om het aggregaat van met wie zij contact hebben. En ja, wie maar dat daar weer contact mee. Dus Dunbar heeft het over mensen die maar op één manier communiceren, dat is door te praten en rond het vuur te zitten. Nu zijn we groter gegroeid dan groepen van 150 of 200, doordat we communicatiemiddelen gingen gebruiken, maar vooral ook omdat we rituelen gingen gebruiken om structuren duidelijk te maken. Je ging rond het vuur zitten, nou één iemand deed het vuur, iemand kookte en dan krijg je specialisatie. En dan kon je op een gegeven moment, als je iets wilde van de koks, dan ging je naar de hoofdkok toe en dan zei je, hallo, ik wil dat eten. En zo ontstaan er veel grotere groepen en communicatiemiddelen. Dus ik denk dat die theorie van Dunbar in zoverre belangrijk is, dat je hem best kunt uitbreiden en dat hij dat zelf ook wel toegeeft. Maar waar het om gaat is, welk invloed hebben die middelen, en met name de snelheid van terugkoppeling daarin, op het functioneren van een groep. Want die terugkoppeling is vreselijk belangrijk. Als de terugkoppeling aan de ene kant heel snel is en aan de andere kant heel langzaam, gaat het mis. En als de terugkoppeling überhaupt te snel is, dan krijgen we paniekaanvallen. Hè? Dat weet je, als je te snel terugkoppelt, dan ontstaat instabiliteit. Mm-hmm. Ja. Nou, die twee problemen, die missen we in de theorieën over hoe een organisatie werkt. Ja, nou, maar we hebben net geconstateerd dat mensen We hebben net geconstateerd dat mensen langzaamaan weer van Facebook afgaan, omdat ze niet willen dat allemaal iedereen alles maar ziet. En dat geldt waarschijnlijk ook voor Twitter dan in de toekomst. Want je krijgt nu dat WhatsApp, wat afgeschermd is in de kleine groep, weer populairder lijkt te worden. Dus het lijkt wel haaks te staan op jouw idee dat je dat kan zien als man van de top. Nou zijn we precies op het punt wat ik wilde maken. Een vlucht vogels, daar vliegen die vogels niet tegen elkaar, omdat ze elkaar akelig goed in de gaten houden. Dat zijn de vogels links en rechts van hen en voor en achter. Dus dan zou Dunbar's nummer maar 4 zijn. Nee, want die andere vogels hebben ook 4 vogels om zich heen. En als je die onderling koppelt, dan is het opeens een hele cloud. Uh-huh. Dat Dunbar's nummer gaat op voor mensen die inderdaad heel intensief met elkaar samenwerken en elkaar zien en elkaar vertrouwen en elkaar snappen. Maar mijn punt is, wanneer je die groepen onderling koppelt, dan krijg je een hoger aggregatieniveau en dan krijg je veel beter. Dan hoef je niet veel meer vrienden voor te hebben. Dan hoef je niet veel meer volgers voor te hebben. In mijn structuur heb je maar ongeveer 4 of 8 maar laat mensen ik wel waar zeggen, je mee communiceert. In de toekomst zal dus een bepaalde resource worden zou ik maar zeggen, de rechter dat jij mijn resource mag zien, ga ik jou geven in de toekomst. Nee, ik dat heb denk ik. Steeds mijn punt niet goed gemaakt. Het gaat ja, om... nee, dat snap ik wel. Maar ik bedoel, er zijn dus een groep met bepaalde afgeschermde rechten. Een tribe, en een andere tribe met andere afgeschermde rechten. En die overlappen op één noot. Op één, dat hoeft niet. Ja, het kunnen meerdere mensen zijn. Er is een hele prachtige theorie van de weak links. Uh-huh. Waarbij mensen die helemaal die lid zijn van 2 tribes. Dat is dus het bijzondere. Vroeger kon je, als je in Brabant geboren was, in een bepaalde religie, dan kon je de rest van je, in een bepaalde sociale klasse, kon je de rest van je leven kon je ook weer uittekenen. Want dan was je lid van de zangclub en de kerk en de dit en de hoempa en de sportclub en weet ik het allemaal. Daar kon je nooit meer uit. Nu kan je, dankzij internet, kan je wel van 20 of 30 verschillende tribes tegelijkertijd lid zijn. Uh-huh. Van die Harley Davidson vereniging of van de jonge bankiers of in mijn geval van de adel in Nederland. Volstrekt onlogisch gezelschap, maar dus je kan die weak links, dat zijn mensen die van meerdere tribes lid zijn en die dus in feite voor de stabiliteit zorgen en voor het aggregeren van een veel groter geheel. En dat kunnen we dus gaan aanbouwen. Dat heet de civil society. Ik kan via Twitter, via ongeveer 20 of 30 mensen, kan ik nu alles over de NSA te weten komen. En wat er allemaal gebeurt en interviews. En iedereen vertelt het elkaar razendsnel. En ja, dat is verbijsterend sterk. Want dat is... Ja, dat kan ook complexiteit aan, dankzij het feit dat er zoveel verschillende tribes zijn die bepaalde gedeelten van de werkelijkheid bekijken. En dan ben ik weer bij mijn telescoopmodel. We hebben ontdekt dat die grotere telescopen, dat zeg maar dat Dunbar-nummer, niet kunnen overschrijden, omdat het dan gewoon fysiek te groot wordt. Maar je kan met een heleboel telescoopjes, als je die goed onderling koppelt, kan je het netto effect krijgen alsof het een lens is met de afmeting van de buitenste telescoopjes. Ik weet niet of je dat wel eens gezien hebt. Ja, die verhalen. Kan dat heel goed. Maar luister, is dit nou erg verschillend van het Romeinse leger? Die gingen ook uit van 100 man, geloof ik. Centurions heette dat, hè? Van 100 man, dus je had basisgroepen van 100. En als je dat goed organiseerde, dan kon je met 10.000 man of 20.000 man kon je Gallië veroveren, of wat ze dan ook gedaan. Ja, nou, de kern was dus dat ze allemaal stuk voor stuk goed waren en heel erg bekwaam, maar dat ze goed op elkaar aangesloten waren en als één geheel werkten. Ja, maar dat was een hiërarchische organisatie. Ja. En jij zegt nu dat een hiërarchische model, wat al ook in de kern zo werkt, dat je daar een alternatief voor hebt. Ja, want je kan het dus in een array, je kan het dus in een collectief eenheid, kan je het uit laten breiden. En kan je ook, en dat is het meest spannende waar mensen van schrikken, je kan de autoriteit distribueren. Er hoeft niet een centrale besturing te zijn. Mm-hmm. Het kan in de hele structuur worden ingebouwd dat dat als één geheel werkt. Onze hersenen, daar zit ook niet ergens een klein mannetje achter een bureau te vertellen wat wij moeten doen, toch? Daar vormt zich ook een grote geheel vanuit die miljard hersencellen die samen dingen bekijken. Dat kan dus kennelijk. En soms is er conflicten en dan krijg je schizofrenie en dan krijg je ruzies en depressies. Maar daar doen we heel veel onderzoek door over. Je kent de verhalen van Libet, die ging kijken naar responsproblemen. En ik kwam er allerlei dingen tegen. En dan lezen we de boeken van Swaap. We zijn onze hersenen en zo. En die kijken heel erg goed wat er gebeurt als jij bijvoorbeeld naar een bepaalde foto kijkt. Of het zijn bepaalde dingen die je rechterhand moet oplichten. Ja? En dat doen we steeds meer. We krijgen steeds meer plaatjes. De denkfout die daar volgens mij in zit, is dat ze dan zeggen, als jouw hersenen eruit zien als van een autist, dan ben jij dus een autist. Ja? Terwijl ik denk dat jij hebt besloten ergens op een veel diep niveau om autist te zijn. En dan doen jouw hersenen precies wat ze moeten doen. Namelijk zich autistisch gaan gedragen. En gaan zich dan daarnaar vormen. Ja, goed, dat is volgens mij een beetje erg ver van de IT-bende show. Dat weet ik niet. Want de grap is nu dat als je organisaties hebt, ja, dat je dus kunt kijken naar waarom... even gewoon praktisch, waarom opereert een bedrijf als Microsoft op de manier zoals ze opereren? Hè? En dat zou ik kunnen zeggen, die streven naar aan de ene kant naar respect en die streven naar macht. Ja? Nou, en dan kijk ik naar de persoonlijkheden van de mannen die dat dingetje hebben opgericht, zeg maar de mensen die oorspronkelijk richting hebben gegeven aan het bedrijf Microsoft. Dat waren Bill Gates en Paul Allen. En de een was nogal gericht op zijn moeder. Dat was Bill. En ik heb die man natuurlijk ontmoet toen hij 19 jaar was. En nog ja, ja. En die ander was Paul Allen. Die heeft met de Intervalgroep vreselijk gestreefd naar technologische macht en innovatie door combinatie. Mm-hmm. Twee dingen zie je nog steeds in het bedrijf. Nou, je zou dus als hersenonderzoeker naar Microsoft kunnen kijken en zeggen, kijk allemaal, verbanden en zo. En die mensen die streven naar macht en dat. Nee, ik zeg, hoe komt het? En dat is dus in organisaties. Hè, laten we eens even kijken naar een organisatie in onze wereld, zoals IBM. Ja? IBM is gestart door een mormoon, meneer Watson Senior. Ja? En dat was een mormoon en die hechtte ontzettend aan familie en zo. Hè, je moest netjes gedragen, net pak aan en vooral niet opvallen. Vooral niet willen uitsteken. Hè? Want het is een bepaald soort filosofie binnen die kerk. En wat zie je? IBM doet dat nog steeds. En heeft daar wel langer mee overleefd dan de meeste bedrijfjes. Er zit dus een embedded cultuur in. Waar iedereen zich aan conformeert in feite. Ja, ethische dingen. Ja. Regels, leefregels. Ja. Ja, maar kun jij die in jouw theorie die je zegt van een matrix of een wat je noemt weak link organisatie werkt beter. Kun je nou bepalen welke weak links van belang zijn? Kun je dat stimuleren? Kun je een organisatie zoals Occupy, die een beetje nog heel vaag aan elkaar hangt, beter op zijn doel richten door daar iets aan te doen? Hè? Dat inzicht wat je hebt, dat moet er ook ergens toe leiden, niet? Ja, mijn theorie is nu gestructureerd volgens het feit dat er modellen zijn waar volgens mensen dingen doen en die bevestigen ze aan elkaar. En de crux is dat je die niet vastlegt, dat je die aanpast aan wat er geleerd is. Dus dat je, de voorbeelden die jij nu noemt, zijn op een gegeven moment in de tijd door de stichters neergelegd. En daar houden ze zich nog steeds aan. Op een gegeven moment zijn die niet meer geldig. Zijn die niet meer bruikbaar. Mm-hmm. En dat is dus het is geen levend geheel, dan sterft het af. Ja, maar dus het in mijn geval worden die modellen gedistribueerd en die worden bijgesteld. En die worden met elkaar vergeleken, maar het is als een soort. Die zitten als een soort hologram over de hele organisatie verdeeld. En dat vinden mensen uiterst vaag klinken. Totdat we gaan kijken naar hoe beeldverwerking in hersenen werken. Dat gaat volgens hologrammen, dat gaat volgens orthogonale transformaties, dat gaat volgens parallele structuren. Maar of het goed of kwaad is, dat kan ik niet vertellen. Ik kan alleen vertellen hoe het mechanisme in elkaar zit. Uh-huh. En daar gaan we wat experimenten mee doen. Je kan ook kijken hoe organisaties zich richten. Er is een hele grote club die heet de Peer-to-Peer Foundation. Die is met dit soort dingen bezig. En die zeggen, ja god, daar zitten natuurlijk weer communisten en anarchisten. Die zeggen, zie je wel, het komt wel allemaal terug. Want zoals wij het in de tijd hadden willen doen, dat kan nu met computers en netwerken. Dan denk ik, nou nee, wij moeten naar werkende systemen waarbij miljoenen mensen samen dingen ontwikkelen en het van elkaar begrijpen. En waardoor waarde wordt gecreëerd. En constructief. Ja, maar goed, als het nou blijkt dat ik nu moet zaaien, wil nog steeds niet zeggen dat ik dat natuurlijk aan iedereen moet gaan vertellen. Want dan gaat mijn concurrent ook nu zaaien. Nee, nou ja. Dus die kennis, toch? Er zal ook een heel mooie verdeling zijn van dingen die je niet met anderen wil delen. Die je niet met anderen hoeft te delen. Maar het gemeenschappelijke belang, dat is iets wat op een gegeven moment. Kijk, er zijn een heleboel organisaties in de wereld die denken, we gaan helemaal autonoom ergens op het platteland gaan wij iets stichten. En dan kunnen we maar zelf voorzien. Het gemeenschappelijke belang is toch dat iedereen op hetzelfde moment, op het goede, juiste moment gaat zaaien. Maar dat is niet in het belang van elke groep. Nou ja, kijk, de grote drama in de geschiedenis is dat we op bepaalde momenten hebben gedacht dat we alles moesten samen doen of juist alles in de markt moesten gooien. En moet er gewoon een behoorlijke verdeling zijn van de dingen die je samen doet. De paradox dat we aan de ene kant het collectieve systeem hebben, het communistische systeem, en aan de andere kant de vrije markt. En we schuiven eigenlijk van linksboom naar rechtsboom. Ja, en ik zeg, er is een derde bal en dat heet civil society. En die doet bepaalde dingen vrijwillig. Doen mensen dingen onderling. Dat heeft niks met de overheid of met geld te maken. Dat vinden ze gewoon leuk om dat samen te doen. Nou, dan kan dat. En dat kan ook nog schaden ook. En dat zie je nu. Dat in al, er zijn van allemaal. Dus het is niet het een of het ander. Kijk, de tragedy of the commons is dat ze dachten dat boeren samen grond moesten bewerken. Nou, dat is dus het enige wat je juist niet samen moet doen. Ik weet niet of jullie in groepen mensen in huis hebben gewoond. Samen een keuken. Nou, die vrouwen die gaan elkaar dan ongeveer met pannen te lijf. Dat is iets wat je dus niet moet delen, punt. Ja? Maar er zijn andere dingen die je wel wil delen, die je wel samen kan, beter kan doen, waar je van elkaar kan leren, waar je met de pool economy groepjes mensen krijgt die allemaal op hun eigen terrein heel erg deskundig zijn en die samen door dat onderling te koppelen iets groters maken. Dus het gaat, die weeflets, die zie ik op een gegeven moment verschijnen, waarbij allemaal van dit soort dingen, ja, er zullen weer mensen gaan denken, wij kunnen wij heel erg rijk aan worden. Er zullen ook andere mensen denken, nou ja, het is net als in de natuur, je hebt sharks en dolfins. En die dolfins die hebben ontdekt dat je veel beter met een hele grote groep visjes kan vangen. Hm? En die sharks die halen dan weer een aantal dolfins uit die scholen. Dolfins, ja, zo gaat het werken. Ik bedoel, er is niks bijzonders aan. Oké, en hoe gaat de gemiddelde man hier, gaat dit de gemiddelde man bereiken? Via welke weg? Of waar zien we straks de eerste effecten van jouw weeflets? Nou, in Spanje hebben ze zogenaamde files. En dat zijn groepen mensen die een soort bedrijf hebben opgericht, wat meestal transnationaal is, die bepaalde dingen doen met winstoogmerk. En die verder helemaal geen managersniveaus hebben. Buurtzorg in Nederland is een prachtig voorbeeld. Daar hebben verpleegsters in een aantal wijken in Nederland hebben gezegd, we hebben helemaal geen, voor die ouderenzorg, geen 25 lage managers boven ons nodig die naar vergaderingen en naar conferenties gaan en ons vertellen dat we efficiënter moeten werken. We kunnen hartstikke goed werken. En dat zijn er nu 400 in Nederland. En die doen het ongelooflijk goed. Die krijgen ook netjes betaald door de verzekeringsmaatschappijen. Die verzorgen oudjes door ze de krant voor te lezen, boodschappen voor je te doen. Precies die dingen die mensen willen. Dus je krijgt hele kleine eenheden werkers die allemaal steengoed op hun gebied zijn, met minder en minder managers. Dus mijn advies aan jongelui is, zorg dat je iets wat jouw obsessie is, dat je daar hartstikke goed in wordt. En ga dan samenwerken met andere mensen die dingen complementair hebben aan jou. En dan kan je iets mooiers ontwikkelen. Mm-hmm. En of het er dan 35 zijn, dat wil ik betwijfelen. Als je die onderling koppelt, die 4000 verpleegsters in Nederland, dat is al 4000 groepjes, sorry, 400 groepjes verpleegsters. Dat is al veel meer dan 35, toch? En die gaan als een mes door de boter. Dat beginnen ze nu in heel Europa, beginnen ze dat over te nemen, dat model. Dus dit gaat vrij gauw zichtbaar worden. Het is er al, denk ik. Dus ik heb misschien helemaal niks nieuws bedacht. Het toekomstige Nederlands poldermodel wordt vanuit hier eigenlijk voor toch wel ook actiever uitgevoerd dan op andere plekken in de wereld? Of? Ja, nou, dit is niet polder, hoor. Nee. Als je niet hartstikke goed bent, dan word je uit dat groepje gedonderd. Dus als je leuk kan meepraten en leuk kan meevergaderen, daar hebben ze helemaal niks aan. Je moet zorgen dat je goed je bijdrage, dat die goed is. En dat kan op allerlei terreinen zijn. Ze hebben nu in Finland het onderwijs helemaal opnieuw op poten gezet. Waarbij ze zeggen, ja, we kijken eerst wat die jongelui, waar die door worden gedreven, waar ze helemaal op kicken, wat ze prachtig vinden. En dan gaan we ze daarbij helpen om zich daarin te bekwamen. Een soort ambachtelijke ambacht. En ja, het is dus niet zo. Vroeger zei ze tegen alle jongelui van, ga maar naar een kantoor en dan zit je safe bij een bank of een verzekeringsmaatschappij. Nou, daar worden de komende tijd 100.000 mensen uitgedonderd, hoor. Want die worden ook vervangen door computerprogramma's. Dus dat heeft Randstad al een tijd geleden ontdekt. Vroeger stuurden ze 100 mensen naar een bepaald bedrijf toe om tijdelijk bepaalde klussen op te lossen. En nu wordt er om één persoon gevraagd, want de rest is allemaal geautomatiseerd. Dus ja, sorry dat ik meteen een beetje van hot naar her spring in mijn verhaal, maar ik zie dit gewoon van onderaf groeien. Ik zie die maker movement, waar mensen weer dingetjes maken samen. Ik zie weer mensen met ambachtelijke skills. En die gaan zich samen verbinden tot grotere en grotere groepen. En daar heb je niet 25 lagen management bij nodig of enorme overlegorganen. Ik denk dat die ZZP'ers ook weer aan elkaar gaan klonteren binnenkort. Mm-hmm. Is het een beetje helder wat ik probeerde te vertellen? Ja, zeker. Het is wel een hele nieuwe maatschappij, hoor. Er zijn ook vrienden van mij die voorspellen dat er een global civil war komt tussen de civil society en de command and control. Ja, goed. We hebben nu net, deze week is de eerste ATM, machine voor bitcoins geïntroduceerd. Ja. Dat is natuurlijk al iets wat aan jouw organisatie of jouw idee meewerkt, het bitcoin idee. Ja. Dat je dus geen bank nodig hebt om iets te regelen en daar ook niet op hoeft te wachten en helemaal niks hoeft, niemand wat verschuldigd bent. Dat bitcoins gaan dat natuurlijk helpen. Maar de vraag is wat de ouderwetse, de mensen die war gaan maken met elkaar, wat die daarover denken. Want daar wil ik wel even ingaan. Er is een congres geweest van Gartner. Gartner is een marktonderzoekbureau op het gebied van ICT. En we hebben twee trendsrapporten. De ene trendrapport is dus wat gaat er logischerwijs gebeuren. Hè? Dus dan praten we over die 3D-printing en nog meer allemaal in de cloud en dat soort dingen. Meer tablets, bring your own devices. En dan was er een andere club en die kijkt dan naar verstorende invloeden. Ja, dus wat er echt mis kan gaan. Nou, en die hebben onder andere gekeken dus naar de invloed van smart machines, wat ze dus noemen. En wat Jaap net zegt, van ja, de werkgelegenheid wordt op een gegeven moment natuurlijk enorm. Alles wat je automatisch kan doen. Ik woon hier in een agrarisch gebied en daar zie je karretjes rijden. En daar zit een man op en die knipt bomen bij. Ja? Nou, dat is heel veel werk, maar je zou een robot kunnen voorstellen die langs die bomen rijdt en wat, en dat er één vent ergens in een hokje zit en die dingen een beetje aanstuurt van dat. Hè? Mm-hmm. Dus er wordt voorspeld dat met smart machines in allerlei sectoren de werkgelegenheid fundamenteel wordt aangetast. En nou zeggen ze, je moet als bedrijf de rekening mee houden dat tegen 2020 of ergens in die buurt, dat wel eens tot enorme weerstanden zou kunnen leiden. En dan krijg je het idee van de Luddieten. Die hebben in 1817 of zo was dan de groep mensen onder. Ja. Weefgetouwen stuk geslagen, ja. Ja, die hebben weefgetouwen teruggeslagen, kapot geslagen. Die zeiden dat is vooruitgang en dan kunnen mensen thuis niks meer verdienen. Nou, dus er wordt gezegd, hou rekening met zo'n ontwikkeling. Wat Jaap ook zegt, heel veel werkgelegenheid is nog automatisch. Gaan we allemaal anders doen? Gaan we automatisch doen? Computer, weet ik van wat. Sensoren, nieuwe dingen. En wat gaan de mensen dan doen? Ja. Dan moet je dus dingen doen waar computers niet goed in zijn. Hè? Is dat zo moeilijk? Nee, toch? Wat is dat nog? Nou, bijvoorbeeld, er zijn nu credit unions zijn er nu ontstaan van lokale ondernemers die zeggen, wij geven geld aan mensen die krediet nodig hebben waar wij fiducie in hebben. We kennen Jantje, want die is erg goed en die gaat het maken. En die banken die zijn daar een beetje zenuwachtig over. Omdat dat was hun reden van bestaan, zo zijn de Maar nu geven ze dus op de moment aan niemand krediet. Ja? Die zijn te groot geworden. Hè? Daar hadden we het net over. Dus hun interne missie die daar eigenlijk was, om elkaar te helpen, wat zo zei coöperatieve bank en het Raiffeisen idee natuurlijk ontstaan. Hè? Ja. Ik geloof, Jaap, helemaal in jouw idee dat er nieuwe en andere organisatievormen zijn. Eigenlijk zeg je dat de rationaliteit van samenwerking, en dan kijken we even naar Kant en zo, en het zijn ideeën, en dat daarnaast dingen die door de filosofen wat minder belangrijk gevonden worden, zoals gewoon fun, leuk vinden om met elkaar samen te werken, niet met een specifiek materieel doel, maar gewoon omdat we het leuk vinden, dat die een belangrijke rol gaan spelen. Nou, er is al ook een behoorlijke theorie waarbij ze zeggen het gaat beginnen met hele kleine groepjes ambachtslui en mensen die dingen kunnen, die dus niet gecomputeriseerd kunnen worden. En dan verschijnen er opeens zogenaamde feodale structuren, waarbij een soort bescherming wordt geboden, waarbij mensen dan wat meer macht krijgen. Nou, dat was vroeger de graaf of de baron, die dus zorgde dat de boeren beschermd werden als er werd aangevallen. En die land in pacht gaven aan de boeren. Zo'n soort structuur. We gaan weer naar een soort middeleeuwse dingen toe. Dat vind ik als baron natuurlijk prachtig. Maar, en dat die feodale structuren, dat kan ook op een gegeven moment weer, kan je veranderen van bij wie je aansluit. Er gaan allemaal collectieve nieuwe dingen ontstaan waarbij mensen samen dingen gaan doen. Ja, die theorieën, een van de basisgegevens waar we steeds mee achterkomen is surplus. Hè? Ja. Dus het feit dat die baron wat kan doen is het hanteren van surplus in goederen, opbrengsten als graan of water. Bijvoorbeeld de hele Maya-cultuur die hing samen aan water. Hè? En toen op een gegeven moment regende, viel dat, stortte dat ook in elkaar. Dus het is altijd een surplus wat op bepaalde mensen wordt gemanipuleerd. En dat is ook een heel oud principe van ik heb iets wat jij niet hebt, namelijk meer graan, rijst of wat dan ook, en dat geeft macht. Maar zijn er nog structuren te bedenken? Waar hebben wij dan behoefte aan? Nou, er zijn ook mensen die hebben het keurig netjes bekeken en gezegd, we hadden vroeger een methode waarbij als je mensen inhuurde om dingen te doen, bijvoorbeeld een veld omspitten, dan kon je precies hun inspanning kon je omzetten in hoeveelheid geld die ze daarvoor kregen. Ja. Nu is bij iemand die iets ontwerpt bijvoorbeeld heel moeilijk te bepalen hoe waardevol dat nou eigenlijk is. Want misschien heeft hij dat, terwijl hij onder de douche stond, dat in 3 minuten bedacht. Dus in tijd kan je dat niet uitdrukken. Dus we zijn helemaal losgezongen van het kunnen toewijzen van beloning, geld en dan dus ook krediet en mensen die dus allemaal op de bank rood staan, wordt het nou credit, dat is losgekomen van onze inspanningen. Hmm. Dus we moeten weer aan de andere kant bij mensen een bijdrage. De ingewikkelde computers die we allemaal hiervoor nodig hebben, die moet het wel. Iemand die kan niet een klein groepje bouwen, dus er moet toch een hele organisatie bij elkaar komen. Ja. Nou ja, misschien zijn die bitcoins die dan een beetje medewegen met... Kijk, ik las dat een jongetje die als journalist ooit eens 10.000 of 20.000 bitcoins had gekocht in Zweden. Hij had wat onderzoek gedaan 20 jaar geleden. En die had hij toen voor een grapje voor 20 euro of zo had hij bitcoins gekocht. En die blijkt daar nu heel dik aan te verdienen. Tonnen en tonnen en tonnen aan die bitcoins. Dus dat zijn natuurlijk de betere verhalen. Mensen die dat gezien hebben, ja. Maar goed, ik ben helemaal niet somber. Alleen, het kan best zijn dat die command and control structuur, dat die dus dit helemaal niet wil. Dat grote bedrijven helemaal niet willen. Dat en daarom ben ik wanneer, er staat dus nu zo'n ATM-ding en bitcoin komt dus nog meer onder de aandacht. Zou dat, ik ben benieuwd wat op dat front gaat gebeuren. Als mensen nou na al onze verhalen denken van waar praat die man allemaal over, kunnen ze dan ergens heen? Kunnen ze een website dan kunnen ze mij inhuren om een toespraak te houden, ja. Dan kan ik het met mooie plaatjes laten zien. En het slaat bij jongelui erg sterk aan, want die inbelevingswereld is inderdaad vrij sterk. Jaap, heb je een website? Ja, dat is te veel centraal. Dat is niet... Nou ja, ik heb ook een aantal mensen waar ik het samen mee doe en een aantal... Mm-hmm. Mensen die samen onderzoeken doen, daar kan ik ze ook naar verwijzen. Er is in de hele wereld zijn er een aantal mensen naar dit soort collective intelligence en distributed authority aan het zoeken. En er zijn ook allemaal mensen die daar al onderwijs in geven en toestand. Daar kan ik allemaal wel toegang toe geven, maar die heb ik nu niet even. Wat is jouw website? Mijn website is de Connectivist. The Connectivist op WordPress. Okay. En daar staan een paar van deze dingen staan uitgelegd, maar het zijn... Ja, ik ben zo druk met lezen van dingen op dit gebied, dat ik nauwelijks toekom om daar formele publicaties aan te wijden. En het verandert ook zo waanzinnig snel, dat ik probeer het bij te houden als oude gepensioneerde. Maar ik ga hier nog wel eens verhalen over, ja. En ik schrijf hier nog een stukje van. Sorry? Of dit al, ik wou toch even over Corridoria twee minuten iets zeggen. Jij hebt dus geanalyseerd op basis van communicatiepatronen, tweets en dat soort dingen. Ja. Dat er in Europa een strook is, een corridor, die loopt van Zuid-Engeland tot aan Turkije. En ja. Die noem je corridor, ja. Ja, en dat is mede gebaseerd op de fantastische cijfers van de gemeente Eindhoven, of de regio Eindhoven, moet ik zeggen, waar die burgemeester super enthousiast is over Brainport en allemaal dingen. En die ziet alles op Tomic bloeien en daar komen allemaal mensen op af. En dan worden weer banen gecreëerd. En dat is niet alleen Eindhoven. Dat is een soort keten van stadsregio's. Als je Richard Florida hebt gevolgd de afgelopen jaar, die heeft altijd gezet op een aantal steden of regio's. Dat daar gaan mensen naartoe, gaan jongeren. Met talent, met technologie, dus IT vooral en met tolerantie. Dat ze elkaars diversiteit begrijpen. Maar die heeft nu ook plaatjes laten zien waarbij je in de Verenigde Staten een aantal van dit soort corridors ziet. Een aantal stroken waarbij ja, zoiets als de Hanzesteden. Daar ja, maar is het niet zo dat daar gewoon veel mensen actief zijn? Dus als je de hoeveelheid sigaretten ja. die gerookt wordt gaat uitstippelen, dan krijg je precies dezelfde tekening. Ja, alle parameters, bijvoorbeeld transport en productie en financiering en onderzoek en al die en jongelui en sportvoorzieningen, alles clustert zich in een soort strook die dwars door Europa loopt. En dat is nou uitermate vervelend voor mensen die in Italië en Frankrijk wonen. En het is heel vervelend voor Amsterdammers die altijd denken dat het bij hen zo is. Die strook die loopt dwars door Brabant. Dat is nou ja, en Rotterdam en Venlo, een soort en Roergebied, Beieren, ja, en Frankfurt en soort. Dus daar gaan de komende jaren heel veel jongelui naartoe, omdat daar werk is. Mm-hmm. En dan slingert het op en die steken elkaar aan en die gaan samenwerken. Dus het is allemaal niet vaak toekomstpraat. Als je dit patroon op een paar dingen loslaat, dan zie je dat alles tegelijkertijd gaat. Dus we komen niet uit de crisis omdat alles weer gaat lopen zoals het vroeger deed. Er gaan een aantal dingen als een raket lopen door samenwerking. En een aantal dingen komen nooit meer terug. Dat is nou erg sneu voor alle bedrijven die dus allemaal dingen aan het verkopen zijn. Hele grote bedrijven die trekken het niet meer. En wat kleinere bedrijven in ketens. Heel veel kleintjes die samen iets groters. Maar wacht even praktisch hè. Philips zat vroeger in dat Eindhovense gedoe. Die hadden daar het Natlab en zo. Dat is tegenwoordig allemaal omgevormd tot andere bedrijven. Toch wel een soort technologiecentrum gebleven. En de directie van Philips zit in een hoog gebouw in Amsterdam. Ja? Ja. Ja. Je zegt dat was geen goede move. Nou, ik zeg niet dat het geen goede move was. Het is alleen, ze hebben niet in de gaten gehad dat er de industriële revolutie aan het aflopen was. Ja, het produceren van dingen, wat dus Philips had. Ik heb nog in de tijd bij die club gewerkt, dat ze ook 200.000 man in dienst hadden. Ja. En dat is nu nog maar 70 of zo. Dus dat... Maar die tijd, die industriële revolutie is afgelopen. Dat is uit, dat is klaar, dat is over. Het gaat nu heel anders. En die mensen, die slimpies die in Eindhoven en omstreken zaten, die zijn met allemaal dingetjes begonnen waarvan er een heleboel gesneuveld zijn. Maar een aantal die zijn lopen als een trein. Ja. ML is iedereen zo enthousiast over. Nou, hoe vaak dat aan de zijde draad heeft gehangen omdat Philips er geen geld meer in wou steken. Dat zijn ook cyclische dingen bij. Die waanzinnig goed lopen en dan weer een aantal jaren niet. Nee, maar ook e-inkt en 3D-printing. Ja. Dat allemaal daarvan. Maar kijk maar naar Kodak. Ik bedoel, hoe lang hebben die gedacht dat die gewone filmrolletjes nog wel een tijdje door zouden gaan? Ja. Totdat het over was. Mm-hmm. Goodbye Kodak. Ja? Dus het gaat erom dat je ongelooflijk snel leert en verbetert en sneller dingen ontwikkelt dan de mensen die jou nadoen. Maar dan ga ik weer hele andere velden in schieten. Ja, ik denk dat we dat mogelijk eens een keer voor een andere podcast kunnen houden. Het is allemaal op ICT gebaseerd. Dat is duidelijk. We zijn een beetje voor de IT-bende ver en lang in dit onderwerp ingegaan, maar ik vond het interessant genoeg voor. Dus Ja, hartstikke bedankt voor deze bijdrage. Ik denk dat we bij deze ook gewoon de rest van het nieuws even skippen. Want, okay, sorry dat ik toch langer aan het woord ben geweest dan misschien de bedoeling was. Nee, dat was oké. Dat mag in deze bende, mag het altijd opgeschoven worden. Wittold is helemaal stilgevallen. Ik vond het heel interessant op Jaap. Heel interessant wat je me hebt verteld. Ik ben helemaal stil van geworden. Maar ja, ik ben nog niet klaar. Ik ben bezig met het onderzoek, dus... Ja. Nou, we gaan je volgen. We hebben je in de picture. En het geeft altijd weer toch weer nieuwe ideeën over dit soort dingen. Oké, okay, hartstikke bedankt. Oké, okay, dag. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. Volgende keer weer iets meer IT-nieuws. Doei.